بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب المساقات، لا كتاب ده بيان ده أحكام ده مساقات كي. مساقات ماخوذ دي ده سقي نه، ده سقي معنا ده خروبول، یو شی وبکول. په اصطلاح د فقها او د شریعت کې مساقات ویل کېدی شي معاقدة دفع الاحجار الى من يقوم باصلاحه على ان يكون له سهم معلوم من ثمرها. چې بوټي او باغ چالور کې چا به دې دیکھبال کوي، په دې کې به محنت او خواري کوي، بیا چې کوم پیداوار او میوه سرګند شي نو هغه به بیا د دې دواړو په منځ کې شریک وي. مزارعت او مساقات کې ډېر فرق نشته. مخکې تاسو له بیان شول مزارعت ام مزارعت دې له وایي چې ځمکه دې شاله ورکه چې ته پکې فصل کړه، او کوم پیداوار چې کېږي نو هغه په نیمه په شریکه به وي. او مساقات دې له وایي چې بوټي دې ورکړل، باغ دې ورکو، معلوم بوټي دي چې ته دې خیال کوو کومه میوه چې وشي نو به شریک وي. او مخکې ذکر شوي وو چې جمهور علما دې له جایز وي او دا عقد مشروع دی. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دې قائل نه دی. مذهب د جمهور په دې مسله کې راجح اولاد، حتی چې د صاحبینو مذهب هم دا چې مساقات صحیح دی. مخکې تاسو له وضاحت شوی وو زیات تر د مزارعت او د مساقات مسائل دا قریب دي، یو شانتي دي. باب فی الشرب، دا باب د بیان د نمبر د اوبو کې، د باغ او د پټي د اوبو کم نمبري. وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، غرزول من في ذاك المذوبون هر شيء ژوند. افلا يؤمنون، ايا دخلت ايمان نروني. وقوله تعالى افرايتم الماء الذي تشربون، خبر را كيتاسو وباردو بو اغكيتاسو اسكي. انتم انزلتموه من المزن، آیا تاسو را نازل وی دی لر د سپینی وریځې نه؟ مزن اغه سپینی وریځې لوی پښتو کې خلکو وی سپینه ورول کوي، توره یې ورول کوي. نو توره وریځ عموما د رعب والی یری والی، او باران عموما د سپینی وریځې نه کیږي. انتم انزلتموه من المزن، آیا تاسو نازلون کی دی لر د سپینی وریځې نه؟ ام نحن المنزلون، یا کوم یو ورون کی؟ لو نشاء جعلناه جاجا، کجرت خو خشوی زمون نگرزول بومی دا و بتروی. فلولا تشکرون، نولی تاسو شکر نو باسی. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، او سوک چه دری قائل دی چه او بخیرات کول دارنگ هبه کول او دری وصیت کول دا جائز دی. مقصوما کانا و غیر مقصوما، برابر خبره ده که دا اوبه تقسیم کړي شوي او کنیوی تقسیم کړي شوي. مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې سره رد په هغه چا باندې چې غوي اوبه د چا په ملکیت کې ناراضي. امام بخاری وی چې نه د عموم کس مالک ګرځیدای شي، چې کله مالک شوه بل خیراتی مور کول شي، بل بخل مشي، او د دې اوبه وصیت هم کول شي چې دا د فلانی د پاره شوي. مصنف رحمت الله علیه وی سجاجا منصبا، سجاجا معنا د ذکر عادت او منهج د مصنف د شکل آیات قرآنیه ذکر کی، یا په احادیث کې الفاظ غریبه راشي مشکله، نو داغي هم معنا الفاظ چي داغي سره مشابه کم الفاظ چي مدا ذکر کوي. انتقال من آیتن الى آیتن، دارنګ انتقال من غریبن الى غریبن د ادنا مناسبت او د ملابست توجه نه کوي. سجاج المعنى دا منصبا ابراتويدن کی وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا المزن السحاب مزن امام مجاهد رحمت الله علیه وی چه وریز لوی والعجاج المر او دا آیات کی ذکر شل جعلناه اجاجا نو دا اجاج معنی دا تروی او دا فرات المعنی دا عذبا خوگی وقال عثمان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمائی امام ترمذی موصولا ذا حدیث ذکر کرے قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين سوق دچ مسلمانانو د پاره بدا بئر روما واخلي انه دد بوکبم پکې پشان د بوکی د مسلمانانو وي مطلب دا هغه تبم په اغلبم پکې د بوکی حق حاصلې پشان د بوکو د عام مسلمانانو دا بني چې ځان د پاره به خاص اخلي بلکې ټول مسلمانانو غوته وي اشتراها عثمان عثمان رضی اللہ عنہ دا بیری روما غستیو دا په مدینه منوره کې یو کویو چې تر اوسه پورې موجود دی د جامع اسلامي نه چې سړی روزي لږ مخکې راځي حرم طرف لا نو د غزې له سلطانه وی په دې وخت سره د باغونو په منځ کې دا کویو موجود دی او به اوسم جاری دی او دا یو کسو چې دا غنو رومۃ الغفاری دا هغه په نوم باندې دا کویه مشهور شوی چې د روما هغه کویه او دا یو يهودي سړی و چې باغ له بیتاله وای کویه به بند کو نه بو د خلکو د مسلمانانو اوبول ضرورت و نه دی بنو خلکو له تکلیف و نو مسلمانانو نبی صلی الله علیه وسلم له شکایت وکړو دا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی من یشتریها و یمنحها للمسلمین و یکون نصیبه فیها کنصیب احدهم فله الجنه یڅوک به دا کوی مسلمانانو لواخی او مسلمانانو لبی او بخی او دې به خپل ملکیت نه ګرځي بلکې دغه په کې دا صبر خې له عام مسلمانانو وقف وکي او دغه فار به جنت وی عثمان رضی الله عنه دا کار بزوکم په 35000 درهم باندې دا واغس ټول مسلمانانو لپاره وقف او بعد اهل سیر ذکر کړی دي د عثمان رضی الله عنه د اغسطون مخکی دا کوم رومه تل غفاری چو يهودي دا د ابو بکر شولي یو مخکی بچا دا کولو نو یو درهم به ورکولو ابتدا کې دا کویته عثمان رضی الله عنه په نیمه واغستو دی يهودي ابو بکر شولي یو ورځ بده د نمبر او بل ورځ بده عثمان رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه په نمبر کې وخلق راجمو مفتي وب به یوړي یهودی نمبر چې بشونو بیا به سوک نه راتلل یهودی ورلو یاده کویه مال واپس کیا کول واله ځکه زما چې نمبر بیا سوک نه راځي او ستا فرض باندې ټول خلک مفتی وبچلی عثمان رضی الله عنه تی نټول کویه واغس او وقف کو او دا هغه عمل میزان الحسنات تر اوسه جاری دی مدینه منوره کې وب استعمالیږي مصنف رحمت الله علیه پر حدیث سره دا وی چې ګورا وبم په ملکیت کې راځي دا اغستیم شي دا خرصولم شي دا خلکو لو وقف کولم شي بخلیم شي وصیتم کول شي وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه نبي كريم عليه الصلاه والسلام لا يوبيال راليشوا مداغین اسکاکو عن یمینه غلام اصغر القوم او خی طرف لیو الکو ما شوم پا دی طول قوم کی وڑو کیو ابن عباس رضی اللہ عنہما والاشیاه عن یساره او مشآن صحابہ اکرام داد نبی الاسلام گس طرف لیو فقال یا غلام اتأذن لی ان اعطیه الاشیاه نبی الاسلام والسلام دی ما شوم لیویلو چی اے بچے تی اجازت کیا چی دی مشرانو لیورکم قال ندور لیویلو ما کنت لی اوثر بفضلی منک احدا یا رسول اللہ تاسو په یوټه کې په خپل ځان باندې ځبل چاله ترجیح نه ورکوم بل څه نه واندې کوم اعطاه اياه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دل ورکړی وي وګوره او به تقسیمول هم شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابتدا په یمین باندې کړو نو ماشوم اغله ورکړی وو نو به تقسیم صحیح ده او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك انها حلبت رسول الله صلی الله علیه وسلم شاة داجن روایت مخکم تیر شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره یو کورنۍ چې لې اوله شلې شو وهو في دار انس ابن مالك النبي عليه السلام د انس رضی الله عنه دی پکور کیو وشیب لبنها بماء من البئر التي في دار انس ابن مالك او دا غی سرا دا اغا کوئی او بگڑی وڑی کڑی شو چه دا انس رضی اللہ عنہ دی پکور کیو لسی غنتی تی ورل جوڑا کپیو کی ورل ابو آچولی فاعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدح فشرب منه حتی اذا نزع القدح من فیه دخلین اشرا پی علی لرکا وعلا یساره ابو بکر وعن یمینه اعرابی دا نبیر اسلام گس طرف لابو بکر رضی اللہ عنہ وخی طرف لیو بانده چیو زمیدار فقال عمر وخاف ان یعتیه الاعرابی عمر رضی اللہ عنہ وی غصر دا یرشو چه نبیل اسلام بدا دی بانده چی و زمیدار لور کئی زکر دیخی طرف لو وی اعطی ابا بکر یا رسول اللہ عندك وی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ لور کئی تاو سرخوا کے ناس دے اعطاه الاعرابی اللذی عن یمینه نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دا ابتیالا چه کم پر ایک باقی پئی وی دای دی بانده چی لور کئی زکر خی طرف لو ثم قال بی فرمائی لیو الایمن فالایمن دی خی طرف والا لور کئی بی خی طرف والا لا باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى باب دی فویان دی دلیل لاغا چاکی چی غی وی دی اوبو مالک دی دی اوبو دی حق دار دی تاو دی چی دی سیراب شی خمور شی تن دی پی مات شی لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي لي لك رسل وحديث راشي كسي وي أبو وچان من أقول نشي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ سي وي أبو وچان من أقول نشي دي دفارة شواخا وغياف من أكريشي نیمنع به الکلأ دی صورت دا دے چه و انسان پا یو بنجر او غیر عباد از مکا کی چه شامل کیت نمی یو کوئی او کنی او داو کوئی نگیر چا پیرا خواو شا کی گیا گانی می و آخرا خطلی او دا دی سر خوا کی او بمبنی صرف دا یو کوئی دے نو بیا پا دی گیا گانو کی سوک ساروی دی دے پارا نسر ایزی که ساروی چه سرینو اغلا دا او بو ضرورتو می چه او با پی اس کے او بے کے او دې عمر له سوق پریدي نه دی وای چې دا کوې مازان د پاره کنسته دي دا کوې واره عمر له سوق نه پریدي چې عمر له نه پریدي د دې په با د دې د وجه نبی خلق دی شراهګال ابن شیرات لیدا کم چې سران زیره واخه او غیاګانی دي ذکر غیا نه پس خامخا سارویله ته عمر سکلو ضرورت وي او خوا کې عمر نه د کوې نه علاوه او دې د کوې اجازه نه ورکي چې دې کوې د عمر په وانه باندې د دې سره چې خو او شاکې کومې غیاګانې واخلي غیلم څوک ناراضي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمای لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء چې اوسړي سره سی وایو بدی د حاجت نه زیاتې دي او په عمومي ځای کې د کوې کنستر نه دې د اوبد چانه منکای نه دې د پاره چې منکړې شي په دې سره دا غیاګانې غیان خو دې څوک نه منکای خو چې اوبو نه منکنو غیا له خود به خود څوک ناراضي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء تاسلوبون سوق دسيوي وبون سوق من كوي ديد بارش دسيوي غياغان نم تاسو خلق من كاي وبون د منكل ندا سبب جور شو ديد بارش يا بدي غيالم نرا نزديكيغي ځکه غیا له خواله راغې او ساروي به وګ غواړي تی وګوله فريدين نو کوم په لباغه بیا ساروي وګوله بوزي فدې کې اهل علم اختلاف دي چې لا تمنعوا فدا کما نهي راغلې ده دا د تحريم نه پاره د تنزيه ده پاره امام مالک امام اوزاعي دارنګ امام شافعي رحمت الله عليه نم نقل لي چې دا د تحريم ده پاره ده چې وايي او بری در سره په عمومي ځای کې دا به منې کې نه چې دا سبب به او باعث د دې جوړ شي چې کوم عمومي غیا د چغیلم بیا خلک نه رانیږي ساروی پکې نه سره او بعضې دا په استحباب باندې عمل کړی نه د ارشاد ده او احنافو په نیز باندې صحیح قول دا دی دا سی اوبه منا کول چې اوبو د پاره وی نه نه هی د پټي اوبه کول د پاره نه نه نه هی بیا وی تحریم د پاره ده چې سیوای اوبه دي او ته د بل نه بند کې دی د پاره چې هغه په خپل فصل او پټي نه وب کین نه هی د تحریم د پاره ده او د زناورو د پاره چې وی نو دا نه هی د تنزیه د پاره ده او چې د زناورو د پاره نو بیا د تحریم نه اوبه دي د پاره منه کې دا ساروی د تند نمرې او ته ور لسیوای اوبه نو ور کې مدل ته نه د تحریم د پاره چې اوبه باندې منې کې سی وای او کنه هغه د خپل فصل او پټي اوبه کول د پاره اوبه غواړي او تاسو سی وای دي نو بیا دا منقول مکروه دي. امام احمد امام ابو داود رحمهم الله په اسناد صحیح سره حدیث هم ذکر کړ چې الناس شرکاء فی الثلاث النار والکلاء والماء. خلک په درو خبرو کې شریک دي او اور دارنګي د یاګانی او با یو سړی اور بل کو په صحرا کې نسوک په دی باندې جامع او چې ځان په ګرمۍ او د ضرورت نشیوا دی دې به منکای نه خلک ور سره شریک دي. دارنګي د یاګانی په صحرا کې راختلې دې به ځان لکر خنتا وای دا زما شو بل څوک په دی کې ساروی نه سره ای او دارنګي سیوای او بری عام او بری خدای ساری کې او د ضرورت نشیوا دي نه دې څوک منفول نشي. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. چاچی په خپل ملکیت کې یو کوی وکنسلو او په دې کوی کې څوک ور پریوتل نو په دې کس باندې تاوان نشته ځکه په خپل ځمکه کې کوی کنستره او یو کس راغی په خپل په دې کې ور پریوتو نو دې ضامن نه دی. لمباشر او مسبب د پاره اهل علم د زمان اصول ذکر کړی د هلاکت او د ضرر مباشر به په هر صورت کې ضامن وي. مباشر هغه چاله وي چې په خپل داسې کار وکړي چې د هغې د وجې نه څوک هلاک شي چاله ضرر میلاو شي. برابره خبره ده که تعدي کړي او که نه کړي. او مسبب دی له وي چې دی دارک یو کار نه کوي دی سبب جوړ شو چا د هلاکت او د ضرر دپاره نو په ده باندې بیا زمان نشته دوباله زمان راځي چې کله د تعدی کړي وي زیاتې کړي. یو سړی په خپل ځمکه کې کوی او کنستو او دی له څوک ور پریوتل نو دی یو قسمه مسبب د تاوان په باندې نشته ځکه په خپل ملکیت کې دی او که پردي ملکیت کې کنستی او دا غیر پاره د بچاو سره اسباب اړه او مورګی نه جوړ کړی څوک ور پریوتل نو بیا په باندې زمان او تاوان راځي. لکه نن سبا د ډرایورانو چې کوم د ټریفیک حوادث به خلل راځي نو په دې کې د مباشر او د مسبب تعین ضروری دی. ډرایور په هر ټیم کې مباشر نه چې د نیدو څوک په ګاډي باندې وال نو تاوان په درازي. مثلا یو ډرایور دی د ټریفیک د اصول او د قوانینو مطابق خپل ګاډي چلای اچانک یو کس دل را مخیله شو چې به ګاډي کابو کول نه شي او هغه په والو نو په باندې زمان نشته. اگر چې دې مباشر خود تعدی نه کړی دا کم کس ور لمخې راغله دی او قسم خودکشي کړی دا ځان ور لمخا مخ کړی دی نو په مباشر باندې تاوان راځي چې تعدی کړی وي کنه او په مسبب باندې تاوان ال راځي چې کله دې تعدی کړی وي. نو باب من حفر بئرا في ملك ارض في ملكه لم يضمن وبه قال حدثنا محمود قال اخبرني عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. دا حديث چې مفصل په کتاب الزکات کې تسلط ارشاد په باب في الركاز الخمس کې 1499 نمبر حدیث. او امام بخاري رحمت الله عليه په احناف باندې ردوم قول فقال بعض الناس سرا وضاحت ارضی کی شو المعدن جبار فکان کی سو کرور دی دو مرشونو تاوان مستحق نه دی والبئر جبار کوی چا کنست په خپل ملکیت کی غیر سو کرور دی دل دا کس د دې وینه هدر دی تاوان پرې کوی کنستون کی نشتا والعجماء جبار زناور سو شخنی کل نو دا هدر دی او فر ریکاز الخمس پر ریکاز کی پینځم ده ریکاز وضاحت شو چې ستنه مراد دی. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. د کوئی متعلق جګړه او داغی د فیصله بیان په دې باب کې کوي. او به قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه. فجاء الاشعث فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن اشعث بن قيس الكندي راغلي او الى ابو عبد الرحمن بن مسعود تاسل كم حديث بياني في انزلت هذه الايه كانت لي بئر في ارض ابن عم لي فقال لي شهودك فقلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله اذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك التصديق له. حدیث مخکی په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې ال عمران کې 13549 نمبر کړي د کوم متعلق خصومت راغلی او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب کړی و. باب اسم منع ابن السبيل من الماء. باب د بیان د ګناه دا چا کې چې مسافر د سیوای اوبو نه منع کړي. مسافر روان دی د سره سیوای اوبو دی د ضرورت نه سیوا دی د تی اوبو منع کړي ذا سيكس دبنا ذكر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة دريك ساني كلا بور للقيامة فرز ده رحمة فنظر نبوري ولا يزكيهم اللا بيد قناهن نفاكينا ولهم عذاب أليم دوی د پاره به درناک عذاب وي. رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل. یو هغه سړی چې سره سیوای وبدي فلار کی او دې دا سیوای وبد مسافر نه منع کوي. ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا. بل یو سړی چې امام او د خليفه سره د بیعت کوي صرف د دنیا د فائدې لپاره. اين اعطاه منها رضي وان لم يعته منها سخط. دنیا ور لور کی نو دے خوشاله یو کنور کی نو دے غصا او خفای. ورجل اقام سلعته بعد العصر او بلغ سلینه چې خپل سامانی رابار خود مازیګر نفس سودا رابار خود مازیګر نفس مازیګر د عقد اتفاقی د احترازی نه ده د انچ کی مازیګر نفس نه په بل ټیم کې سودا خرڅې د درو او کسبو نه خوري بیا ور لجایز دی او مازیګر نفس ناروا خوشون کی راغی عادت دا او د عقد عادتی دی غیب عادت په تور زمادیګر نه پس دا شکارونه کول چې کور لروان راشه سودا پچا ورډن کوته درو په قسمونو. فقال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا. ورته الله د نوم قسم خو چې مال په دې سودا باندې دومره دومره پیسې را کول شي خو ورکړې مې نه دا او تعالی درقوم. فصدقه هو نه غستون کې او باید مشتری تصدیق وکي. اصدقه رجل اغسطون کې یو سړی د تصدیق وکړ او دا سودا ته نواخلی چې دا خدنه ګرانه خرڅې ده خو نه نور کړي او مازیګرې د بسمال ذکر راکې شي دکان بندي. ثم قرا هذه الايه بيان النبي صلى الله عليه وسلم دا آیات لستو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اخر آیات پوری. باب سكر الانهار وي او نهرون بندول. مقصود او غرض مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې دا جایز دی ځکه ظاهرا خدا کراهت معلومېدو چې په دې اوبو او نهرونو کې اشتراک عام له هر څوک پرې کې شریک دي هر ځای پکې برخه او ایسه ده او دا خالص فضل د الله رب العالمین دی په خپلو بندگانو. نو د دې بندول چاله بغنی جایز دی. نو مصنف رحمت الله علیه چې باب سطر الانهار ولیو نهرونا بنا بر ضرورت بندول شي چې په خپل باغ او پټي وبکه بل چاله په ضرر او نقصان نه وي. فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروه عن عبد الله بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاتم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الزبير حديث نقل کوي چې الانصار د یو کس د زبير رضی الله عنه سره مخاصمت او جنگ یو نبی صلی الله علیه و سلم لراغلیو فی شراج الحره التي يسكن بها النخل ده حریف اغنا علی ولختی کی جدی و پاغی باند خپل باغونه وبکول. فقال الانصاری ولی انصاری صحابی ویلیو سرح الماء يمر او برا پریده چی بیگی د زبیر رضی الله عنه باغ برو د بره نه وبر اتلی لاندې ورسره د انصاری باغ او د زبیر رضی الله عنه د انصاری صحابي وی چې د وبر خوشی کته زما باغ لم راضی چې دا پیو فابا علیه نغین کارو زما باغ لاندې وبتل څنګه را فریدم اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي سرير على النبي صلى الله عليه وسلم دربار لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير النبي صلى الله عليه وسلم خبل بفوزي زبير رضي الله عنه لو اسقيا زبير ثم ارسل الماء الى جارك تخبل باغ وبكر زبير بياد يخبل انصاري غوندي له عبر افريدا فغضب الانصاري وغصشوا انصاري صحابي فقال ان كان ابن عمتك خاو ایداد د پپوز وی در زکه ایداد پار فیصله وکا فتلون وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رنگ داسې بدل شو د غسید وجنا او به ویلو اسقیا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ای زبیر تخبل با او بکا او بیا دا او به ایثار کا تر دې پوری چې دا دی پلو دیوالونو لرورتی جدر غمرات داری کجورونه بغیر چاپیر دا سکند غونت کړي او اغیله به اڑخ لمورګي جوړی کړي وي نو د اوبو نه د غمورګي او دا کندې خېډه کې کا تر دې چې د باغ دی دیوارونو پوری او د دې پلو پوری دا وګرورتی او اهل علم د دې اندازې ذکر کړي دا چې د انسان دی گیټي له وګروخيږي ترشد په مصنف رحمت الله علی ترجمه الباب قائمه چې شرب الاعلى باب شرب الاعلى الى الكعبين دومره په باغ کې وبي ساري کې تر دې ته پوری راپورته شي اول کې نبی عليه السلام د صلح فیصله کوله چې خیر ته معمولی باغ وبکا او بیا د لوبره فريدا وکړه چې غرض ان شو په دې غوسه شو چې تا د خپل پپوز وی د پاره فیصله وکا د پپوز وی د نوځکې دا خیال ساتلو نبی عليه السلام مغلب یې پوره حق ورکړ چې ته دې پوره حق والا باغ خدوبونه راډک کبه دې لرا فريدا فقال زبير والله اني لا احسب هذه الايه نزلت في ذلك زبیر رضی اللہ عنہ زمانی قسمی زگمان کم چلا آیات دلی بارک نازل شوئے فلا وربک لا یؤمنون دارنگی ننا لیس الامر کما یزعمون دا سینا دلک سنگا چلی گمان کئی ستاپ رب دی قسمی دی مومنان نشکے دی حتی یحکمو کفی ما شجا بینهم تردیج فیسلک ان کے اگر دیتا پاغس کچھ دی اختلاف راغل فمنزل ویگی او ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا ستا په شي سلبانې ل په زړ کې ستنګي او خفغان نه راځي او دا به صرف یو ورځ دوه ورځې دي چې یو ورځې در باندې فیصله وکړه چې آینده به بیا نه کوو نه ویسلمو تسلیما تر مرګه پورې به همیشه د پاره د الله او د رسول فیصلې لغاړه کینی او دا درې خبرې چې پکې راشي بیا مسلمان دی الله یو دا چې فیصله کوونکي به الله او د الله کتاب د الله رسول د الله کتاب ګرځي دویم دا چې په دې کې به په زړه باندې تنګي نه محسوسوي درېیم دا به همیشه کوي قال محمد بن العباس قال ابو عبد الله ليس احد يذكر عن عروان عبد الله الا الليث فقط دا انصاری صحابی زبیر رضی اللہ عنہ سره اختلاف راغلی او دا صحابه کرامونه چې د بدر لم حاضر شوه او بعضی اهل علم جوړ دا منافق او دا منافق نه دلته شه منافق نه دی وی ځکه دا اهل بدر نه دی په اهل بدر کې منافقین نشته رسول مصنف رحمت الله علیه په کتاب الصلح کې 2708 نمبر باندې چې دا حدیث ذکر کوي پاغه کې دالي وکانه ممن شهد بدر دا انصاری صحابي د بدر یانو نو دا په نوم کې د اهل علم اختلاف دی بهر حال لا منافق نو دغه په اهل بدر کې منافقین نو او دا خبره چې دوکا اعتراض وکړو اگر چې دا انتهایی سنگین او خطرناک اعتراض او خطرناک خبره وا خدا د دې صحابي نه ناواقفیت په وجه باندې سرګند شوې ده او د بشریت د تقاضا په وجه باندې او په دغه وخت کې چون کې د اسلام احکام لا پوره او مکمل دی نه واضح شوی او بل دې د بدر فعلی مشان قربانای کې شریک شوی ده او بدر والا لو الله ویلی بدر والا سره الله وعده کړی و اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تاسو دومره عظیمه قربانی ورکړې سه عمل چې مخه یا کوي ما تاسو له بخنه کړی ده نو په دې وجه د صحابي له چا د کفر او د ارتداد نسبت نه کړي او دا خبره خطرناک ده چې الله د پیغمبر فیصله چا له رسول سی واپی رضا کیږي نه داوي چې دا د دې وجه نه کړي چې افلانې د پپوز وي د رشتہ دار دی باب شرب الاعلى قبل الاسفل ری باب کې امام بخاری رحمت الله علیه دا وایي چې بر پټي والا د لاندې پټي والا نه اوبو هغه نمبر اول دی. یو بر پټي دی باغ دی بل ور پسې لاندې دی، نو دا کم چې بر دی د اوبو نمبر به د اول وي دی چې کله فارغ شي اوبه دې نه سوا شي لاندې لبې را پرېږدي. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه قال خاصم الزبير رجلا من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ثم ارسل، فقال الانصاري انه ابن عمتك، فقال اسق يا زبير حتى بلغ الجدر ثم امسك، فقال الزبير فاحسب هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الاعلى الى الكعبين. دبر پټي او باغ والا داود اوبو نمبر دے تر دی چې تر گیټو پوری پکی اوبو دریږي. هم چې بر باغ دے داغه نمبر د اوبو تراغې چې باغ خړک شي تر گیټو پوری پکی اوبو دریږي، نو بیا اعلان دل راپری دی. هم دا حدیث زبیر رضی الله عنه پکی اوس په دریم ځل ذکر کړي. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروه بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج من الحر يسقي بها النخله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير، فامره بالمعروف ثم ارسل الى جارك. قال الانصاري ان كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يرجع الماء الى الجدر واستوعى له حقه. اغلى نبي الاسلام قبل هكذا ورقه واستوعى له حقه. دي زبير رضي الله عنه النبي الاسلام قبل هكذا ورقه شستا حق داده چدا اوخه ترپور پور اوچتي شي. فقال زبير والله ان هذه الايه انزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال لي ابن شهاب ابن جريج راوي الحديث يروي مال خپل استاد محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ويلي لي قدرت الانصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم نو انصار او عام خلق النبي صلى الله عليه وسلم لي يقول لو وجنا اندازه مقرر کړي وا چې اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء الى الجدر، فكان ذلك الى الكعبين. دمر اندازه مقرر کړي وا چې دا اوبه تر گیټو پوری رو رسی. وکم چې اول باغ او زمکی والدې پورته طرف نه داغه بده اوبو نمبر تر دې چې داغه پزمک او باغ یو بتر گیټو پوری ودریږي. باب فضل سقي الماء د اوبو سکولو د ثواب او فضیلت بیان. په چا دی اوبو سکولې نو د دې سمراج او ثواب دی. انسان خو پری د یو حیوان چې اوبو سکول نو دا بستا د جنت لپاره د نکیدو سبب وګرځي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش. فمن دقيق جي بخوانو متروك يوصلي روانو فاغب اني تند سخت شوا سخت جيشو فنزل بئرا فشرب منها ميوكويل ورقوشو داغين يوبوس كلي ثم خرج بيات نروت فإذا هو بكلب يلهب. ویکتو یو سپیچ جبه رئیستی دا سیلی دو حس حسی کول یاکول الثرا من العطشی لتندی نی خط خوری لونده خاورو پاغی چکنو لگول لتندی دو وجنا. فقال انری کس پڑکیوی لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بی دیسوی لمده سی تند لگی دلی لکمالتی سنگ تند لگی دلی وار. فنزل بئرن فملع خفه ثم امسکه بفیه ویکوی لدا کس ورکوشو خپلا موزه ویستا اغید اوبو نڑکا او دا موزه بیا پخله کیونی وا زکه په کوی کی چراخی جی په پونکو باندې لاس بسله اچه پلاسو کی نشون می پخله کی دا موزه نیولې وا. ثم رقي فسق الكلب یا دې روخت دی کوینا زغ سپیان دی اوبو سکولې اغی اوبو کو فشکر الله له الله جزا عمل قبول کو فغفر له نو بخنه ور لوکا. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا. صحابه کرام ویو چې اد الله رسول فدی زناورو کی چیدی سرمو احسان کودا او بکو فدی که بمیول اجر و ثواب ملاویگی. قال فی کل کبد رتبت اجر. نبی رسلام ورلوی فهر یو لن جگر والا کی تاسو لپار اجر دے، مطلب دا هر جوندے سید چید آغا سر خیگر اوکنو طالب اجر ملاویگی. و بهی قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن ابی ملیکا عن اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت اي ربي وانا معهم. اسماء رضی اللہ عنہ چې نبی صلی الله علیه و سلم صلاۃ الکسوف کول نور چې تندر نیول بار بار دا حدیث مخکې ذکر شوه نو یې فرمایل چې اور مال رانی ذکر شوه په دې مس کې هر دې چې ما و یا رب و انا معهم زدد خلق سرهم او تا جهنم ور لرانی دې کو سزا ورکه ایدا امراۃ الناس فيما فدي اور کې او زنانه و کتا حسبت انه قال راوی وی چې ګمان کوم اسماء رضی الله عنها چې ګمان کوم چې نبی رسول الله داسي وي تخدشها حره چې نو کار په لګولې او پښو یو زنانه په اور د جهنم یو کتا یو پښو ور سره چې په دې سينو باندې ورلا نو کار لګولې وخت تل ورکولې قالوا ما شأن هذه قال ما شأن هذه وما ویلی چې د دې سهال چې دې له سزا ملويږي قالوا حبستها حتى ماتت جوعا وې دې په شو بند کړې و او به خوراک تا کې نور کول تر دې چې د لوګي تندې ناغه مړ شو دا دې سزا ده چې په شو مور سره په اور کې ده او پری باندې نوکارې لګي وخت تل ورتي او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره عذاب ورکړ شو یو زنان دې شو بارکي حبستها حتى ماتت جوعا شي بند کړې و تر دې چې د لوګي مړ شو فدخل فيها النار مذلي بسبب اور لورد النشوه قال فقال والله اعلم لا انت اتعمتيها ولا سقيتها حتى حبستيها وين ختالي لخراق ورقولي ندي وبور قولي قال شتادا بند كديوا ندي بخبل خراق كاب قولو او ندي بخدني زان لخراق غبوكي فاكلت من خشاش الارض ندي خشكولا جدا خراق وكدا حشرات الارضنا دا مړشوا د سزا دی له بلاوی دا باب من را ان صاحب الحوض والقربه احق بمائه باب د بیان دی کی چې د طالب مالک دارنګ د مشک مالک د اغیر ابو زیات مستحق دی نو کوڅوب ته منکی ولې ته منکول شي چې د ابو له ضرورت دی یو کس طالب جوړ کړو به پاغي کرا بندي کړی دی او یو مشکی وبا چولی دی منگی او مٹکی چولی دی نو دے دی اوبو زیاد مستحق دے و بهی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبدالعزیز عن ابی حازم عن سهل بن سعد قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشربا وعن یمینه غلام وهو احدث القوم والاشیاخ عن یساره فقال یا غلام اتأذن لی ان اعطی الاشیاخ قال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه تحديث الأخ مخي ذكر شو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي دماغی پاغذات قسمی چی دماغ روح داغ پلاس کی دے خام خا شرب بزا و نکوم بزا سخلق دخپل حوض نف میدان محشر کی کما تزاد الغریبت من الابل عن الحوضی لگا سنگا چی یو اجنبی او ناشنا اخ دخپل اخانونا دا حوض نشر لشی نو صاحب الحوض دید اغی حق دار دے دخپل اخانو لپیدی او نورتی نمنکی دل جائز دی چکلا عدل د ابو ضرورت وی دلن کافیه کنه ضرورت نه سیوا شنو بیا مخک ذکر شل چې منقولی نه دی په کار منا تراغلی تزودانی په معنا د تمنعان سرا خو به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب وكثير بن كثير يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل رحم دیو کی اللہ دے اسماعیل علیہ السلام کو والدی بی بی حاجر بانی یہ وقت روایات کی نمتا صلح فحمدی سرم ذکر شو آجر یا حاجر وی لو ترکت زمزم فچرت زمزم دو بی پری خوی او قال لو لم تغرش من الماء یا داسی الفاظی ویلی کدی چمون نرکول دنی همونا لکانت عینا معینا مدابا یو جاری چی نوی بیده با وغی غیر چاپیر علی لپولی غنتی جوڑی کی او دی اوبو نیل پی راڑا گولی نو اوبو پر ایزے پاتی فید کوئی پر شکل باندی او جاری چینتی نجوڑا نشوا و اقبل جرحمو او جرحم قبیل راغلی و جرحم سڑی راغلیو چلی دا قبیلی بیا سردار او مشروع گرزیدو دا قبیل بدل منصوب کی دا نو دا جرحم نمی کس راغلیو فقالو اتأذنین ان ننزل عندك تاسو دا اجازه را کوي چې موږ تاسو سره خوا کې دی رشو لکه عرب د وګو په سیګر زیدل کم دی چې به وګو مونږ دی نو انت به خپل ساروی بوتل خیمه به لګولې ژوند به کولو. قالت نعم نو بی بی هاجر ورله چې او زما درله اجازه ته هو لا حق لكم في الماء وګو کې بس تاسو سره حق دی وګو بداونه کوي وګو زما دی خوا کې پاتې کیږي استعمالوي استعمالول شي. قالوا نعم دی ورله سيد بس استاد خو مو استعمالو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح بن سلمان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم دریک سان دي چې الله ورسره قیامت پر خبرې نه کوي نه بور لګوري د رحمت په نظر. رجل حلف على سلعته لقد اعطي بها اكثر مما اعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر ليقطع بها مال مسلم ورجل منع فضل مائه او بلغ سريره چې سيوي وبمنا کوي او که سيواتي نني من کوي نو بیا ورل جائز دي خير دي. فيقول الله اليوم امنعك فضلي الا برلو ينز تا دخل فضل من قوم ومندوم دي كما منعت فضل ما ان لم تعمل يداك لقد تاج باغ سيوي وبدخل كن من قولي چې هغه تانوي پیدا کړي تاسو په خپل لاس خو نوې پیدا کړې ما ته له وګړه کړې تی مجازي مالک ګرځېدلې وي او تاسو وايي چې علي نو ورپولې. ثم قال علي حدثنا سفيان غير مره عن عمرو سمع ابا صالح يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم باب لا حما الا لله ولرسوله. خصوصي چراغا ممنوع سيري مقررول الله او رسول نه بغیر بل چا له جایز نوی اجازه تور لګیشتا. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی چې په زمانه د جاهلیت کې د عرب عادت دا و چې د قبیلې سردار براغه چې وګړي قتل شي او ډېر آباد دي ځنګل دې شنه علاقه ده نو په دې کې به یو ډېر یو غر لو خطو او سپې به ورسره د سپې به یو غپولو نو د دې سپې اواز چې به تر کوم ځای پورې رسیدو نو تر هغه ځای پورې به د ځان له نښې نشانات واچول چې په دې کې به بل څوک څاروی ماروی نه سره وي دا ځنګل او چراهګاه دا زما شوه بل چاله به اجازت نو چې خلاف رضیدي وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو دغه دستور او عادت ختم کړو چې داسې به نه کوي لا حما الا لله ولرسوله. خصوصي چراهګاه ممنوع سیرۍ مقررو د الله او د رسول نه بغیر بل چاله نه دی جایز. الله کي اجازه ته جو رسول الله عليه الصلاه والسلام د مسلمانانو لپاره د غنیمت زناورو لپاره یو ځای خاص کې نوې خاص کول شي بل چره اجازه نشته. وبه قال حدثنا يحيى بن موكي قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان الصعب بن جثامه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما الا لله ولرسوله چراغا دشت مگر د الله او رسول لپاره ممنوع سيري دشت مگر د الله او رسول لپاره. وقال او دا صحابي وي سعد بن جثامه رضي الله عنه بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل نقيع مولى خبر رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم نقيع مقام خصوصي سيري مقرر کړي وا وان عمر حما الشرف والربضه عمر رضي الله عنه كل دور حکومت کې شرف او ربضه مقام کې مسلمانانو د پاره سیري مقرر کړی وي بیت المال د خوانو د پاره چې دې کې وبول شو ساروی ماروی نه سره ای. باب شرب الناس والدواب من الانهار. باب د بیان دی کې چې د ولو او نهرونو نه د خلکو اوبسکل دارنګې د زناورو اوبسکل نو دا جایز دي چانه پکې د اجازت غوښتو څه ضرورت نشته. عام نهر دی سیم دی وله ده نو که د هغې نه د خپله اوبه وسکلې مال او څاروي دی پکې اوبکل نو دا صحیح دي د چا د اجازت ضرورت نشته. مقصود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر دې مطلب سره دا دی چې ماء الانهار غیر مختص لاحد نهرونو د سیندونو وګړه د چا خاص نه دي او د دین اوبسکل جایز دي ساوی اوبکول جایز دي په اجماع او اتفاق د اهل علم سره اجازت له ضرورت نشته ذکر الله رب العالمین پیدا کړی د خلکو لپاره د بهائمو لپاره الله نه الهو بل څوک د دې مالک نشته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم دا روایت کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره زلزال سوره زلزله چې ورلوې اذا زلزلت الارض زلزالها 4962 باندې دا حدیث ذکر شوی ګران الفاظ دی په دې کې معنی په هغه کې شوی و قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او روضه وي اصل دې قسم دي یو هغه دې چې هغه کې یو سړي لپاره اجر دی بل هغه چې هغه کې د لپاره د فقیرینا فرده ده او دوی مغه چې په دې باندې بوج دی ګناه ده نو کوم کې چې ورله اجر دی دا هغه سړي است چې د الله په لار کې تړلې جهاد لپاره تیار کړی فاطال لها فی مرج او روضه نو پړې ورله وګت کړی په هغه شینکی کې په زید سران کې یا په باغیچه کې وګت پړې ورله چولې د پریس پکې چې دې په شینځه کې او په دې باغیچه کې سړي را سړي اما اصابت فی طیلها ذلک من المرج او الروضه كانت له حسنات نو څومره چې دې په وګت پړې کې دې شینکی او باغیچه کې سړي را داس دې مالک لري په دې باندې نه کوي ملاویږي ولو انه انقطعت يلها فاستنت شرفا او شرفين فشرته خپل اوښليږي نو دا اسمنډي وي یو ډېرې جوړې رو باندې ورخيږي او دې ور پسې منډي وي ستړي شي کان له كانت اثارها وارواسها حسنات نو د دې را قدمونه دارنګي د دې را خاصنو دام د دې په نیکو کې لیکل کېده شي ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد ان يسقي كانت ذلك حسنات له په یو نهر باندې تیر شي او د اغې نه دا وبوس کی د اراده نه چې دا اسونه نه دی وب کی خو په خپل د اغه نهر نو وبوس کړي ملام د لپاره نه کوي دي فهي لذلك اجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينتحق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر حديث ريغان والفاظ معناه شو وباز ماوكه او کبار بار دا معانی کو حدیث مکرر راځي وقت کم دی بیا برانه ټیم دی رخلی بیا نبی رسول الله دخر مبارک تقوس شنو وی ما انزل علی فیها شیء الا هذه الايه الجامعه الفاضله دی خو مبارک په ما باندې سندی نازل شوی مگر دا جامع و منفرد آیات فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چاک عمل وکو زره برد نیکین او به ویني او که زره برد ګنا عمل وکو نو د دې هغه بدلا او سزا بور لملاو شي د سره په مخامخ شي او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها فصاحب راغي مالك نور بيكي برد بيستاخ وخذا لابا كتاب العلم كتاسو تترشب إلى حديث كنوي نمبر أو كتاب اللقتك من شاء الله روان دي كتاب الطلاق كندر لذكر شو 5200 ميباني قال النبي صلى الله عليه وسلم نتقوسك فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها باب بيع الحطب والكلاء لرقي الله خرسول ذا جايز دي جعام غربه عمومی سهرا د شاملات تی داغی نچا خشاک و لرگیره لو آخیر و ری بالخرسی لو پدی که ممانعات نشتا و بهی قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهي ابن عن هشام عن نبیه عن زبیر بن العوام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيقف الله به عن وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع تحریف په کتاب الزکات کې تاسو لته شوه باب الاستعفاف عن المساله کې 1471 نمبر حدیث او په کتاب البيوع کې تاسو له ذکر شو 2075 نمبر باندې او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتطب احدكم حزمه على ظهره خير من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن ابيه حسين بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال وصيبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إبخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمز للشرف النواء. تحديث كتاب المغازي كتاصلة مطولا أو مفصلا ذكر شوالي 4003 مرهديسه ومصنف رحمة الله عليه في باب بلا ترجمة قائم كريو هلا يا حمز للشرف النواء دا داغد أبيات ودو قصيدي يو جوز ذكر كري يو مصر ذكر كري وفدي كلام راغلي يالت ذكر شي وهن معقلات بالفناء ضعي السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطايبها لشرب قديرا من طبيخ أو شوائي. حدیث وضاحت مال تکړو معنا یې لتهوري چې ځان سره لیکلي خله او حفظه من حفظه ونسيه من نسيه فجاء یاد کړی یاد وای کهیرای نو بس هر کړی وای فثار الیهما حمزه بالسيف فجب اسلمتهما وبقر خواصرهما ثم اخذ من اكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب اسلمتهما فذهب بها لكمون يمتن لركليو. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرجع فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر. دا حدیث په دې باب کې لپاره ذکر کو چې علی رضی الله عنه ما سلرګي مرګي راړل او دا رنګي د سرګړي هغه بوټي میراړل د فاطمه رضی الله عنها د نکاح لپاره به تیارې کولو نو د سهرانا د ځنګل نه لرګي راړل واخه د هغې خرصول ځان له استعمالول دا جایز دي. باب القطائع. قطائع جمع د قطيعتن ده دا غزمکې لوي چې امام او خلیفه د رعیت یو باشندل د هدیه او تحفه په تور باندې ورګي سرکاري ځمکې دي او په رعیت کې چاله د تحفه په تور باندې ورکړي چې د عامه استلاک جاګیر ویل شي. باب القطائع چاله جاګیرونه ورکول. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين. نبي عليه الصلاه والسلام اراده کړو دا چې جاګیرونه ورکی د بحرین دا غزمکونه. فقالت الانصار نو انصار ویلو حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين حتى تغيد فرزي نو دا غایه دی او فعل مقدر د فاره لا تقطع لنا حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين مون تراغنا خلو مون لمقراخو تر دې چې تاسو زمو مهاجرين ورو لم دې پشان جاګیرونه ورکای مثل الذي تقطع لنا. قال نبی الاسلام ویلی سترون بعدي اسره يا اسره فاصبروا حتى تلقوني. انصار ویلی زمانه پس به تاسو وینئ چ خلکو لپاره تاسو ترجیح ورکول شي. نن خو ګور تاسو مهاجرینو لپاره ځان ترجیح ورکوي چې موږ له تراغه پوری جیدادونه مراکو جاګیرونه مراکو چې زموږ مهاجرینو ورونو لدینی ورکړي رستو په تاسو باندې خلکو له ترجیح ورکول شي. د تاسو صبر کوئ تر دې چې ما سره په حوض باندې ملاو شي. باب کتابۃ القطایع. جاگیرون لیکل وقال الليث عن یحیی بن سعید عن انس دعا النبی صلی الله علیه وسلم انصار ليقطع لهم بالبحرین. انصار نبی علیہ السلام راغوختیو دې لپاره چې جاگیرون او جیدادونه ورکړي له بحرین کې. فقالوا نذير يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها. فتاسو موږ له جاگیرون راکوي نو زموږ چې راکم د قریش نه مهاجرین رونه دي دیلم الیکي. الم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي كريم صلى الله عليه وسلم سرنو فقال انكم سترون بعدي اسره فاصبروا حتى تلقوني. باب حلب الابل على الماء. باب ده بیان دي کې چې د ابو په خوا کې وخانه لشل سمجه کې چې مال او سرویس وبکای نو په کار دار چې په دغه ځای کې دا اول شي او که مسافر مسافر د ابو دی زې ناراضي دغه ګذر ولا نو غیبم د دې د پیوس کی او غیلم پری باندې فایده ملاو شي. او دا د عرب و عادتهم چې غیب پری پی باندې صدقه کولا کم چې به اوخانو بکول کم ګذر بو نو په هغه ځای کې به مسکینانو او کمزورو خلکو دا انتظار وکولو چې دا د عرب را روان دي دلته به خپل اوخانو بکوي نو هغه به ولشي او د هغې پی به په غریبانانو باندې تقسیم کړي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الماء. ذهب اخان ندادي داجد ابو فخوات ولا شلشي غريبانان ومسكينان فيوسكي بس لازم حق نده او مستحب حق ده. باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائه او في نخل. اباب ده بیان دی کی چې یو کس لاری په یو باغ کې یا د وګو نمبر په یو باغ کې دا فی حائته دا متعلق د ممر سره او فی نخل متعلق د شرب سره په طریقې د لف نشر مرتب سره یو د یو سره متعلق د بل بل سره چې یو کس په یو باغ کې لاری یا په یو باغ کې د اوبو نمبر وی نو د دې څه حکم دی؟ نو حکم مصنف ذکر نه کو حکم د دې معلوم دی دی احادیث نه کوم چې په دې باب کې ذکر دي. پنځه روایت په دې کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي او دا پنځه واړه روایت مخکې ذکر شوی دي. فرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې څنګه د باغ ملکیت شرعا معتبر دی نو همداسي په واخ کې د لار تیریدو او د اوبو د نمبر حقم شرعا معتبر دی. چې څنګه چې د باغ مالک کېدې شنو دي کې ته د اوبو مالک کېدې شي د اوبو د نمبر او په دې باندې چې ستالار وي د دې مالک کېدې شي کچاله دي خپل باغ کې یو کجور یو بوټي دو بوټي لس بوټي وبا خلچاري میوه بستای او میوه را ختلې ده نو دې دې بوټي او د اوبو کېدو د پاره سلیم شي د دې د اوبو نمبر به په دې باغ کې او په دې باغ کې بده ده لارو می چې د باغ په اخر کې دی بوټي ورکړي نو دې چې ستاسو په باغ باندې تیریږي دا حق ورله حاصل دی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان توبر فثمرتها للبائع. تاسو د کجور بوټي خرڅ کله پس د دینه چې قلم او پیون پکې لګول شوی نظرې میوه بده بائع وي خرڅون کی وللبائع الممر والسقي. او د دې خرڅون کې لپاره د تیریدو حق هم پکې شته د اوبو نمبر هم ورلشته حتی ترفع یا حتی يرفع تر دې چې دا کجوري د دینه رابار چې خپلې کجوري دینه وصول کې بس به حق ختم نه. وکذلک رب العریه دارنګ د عریه غ مالک شه دی تعالی وضاحت او تفصیل مخکې تاسو لتیر شو چې عریه به دی لوي چې یو کس په باغ کې بل کجوري وبخلې چې دا د ودري بوټي ستادي دی نه وبتخوي نو بیا کله دغه میوه د پاره دی اتلو د بوټو بکول د پاره دا حق دلم حاصل دی. او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا الليث قال حدثني مشهاب عن ثالب بن عبد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشتري المبتاع. تاسو ته جوړ بوټي واغسل از د دینه په دې کې کلم لګول شوی توبیر شوی نو میوه به د خرڅون کې لپاره ای مګر که مشتری شرط لګول نو بیا به دې مسلې وضاحت مخکې شوی. ومن اتا عبد وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع او چاچ مال وی دا مال دا کسب لپاره دی چاچ یو غلام خرج کو او دې غلام سره مال وی دا مال به دې بایع وی او کوم مشتری دا شرط لګولی چې سره د مال نه بل غلام په ما خرسه دا شرط معتبر دی امام مالک رحمت الله علیه دې جواز پای له جمهور ولا جایز نه وای وعن مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر فی العبد وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع العرايا بخرصها تمرا العرايا تفسير وضاحت مخي باب تفسير العرايا كدر التي ارشد حديث 2197 نمبر وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة نبي بيعني من فلذات الذي تقول وزاحت مخكتير شبه مخابرين مراد مزارعت هغا مزارعت هي خاص جزء بك مقرركو كما لبد دي زمكي دي فصلنا دمر دمر راكي یا په دې ځمکه کې چې د لختي په غاړه کم دی دا به مال راکې دي نه منه کړې دي له مزارعه او مخابره وي ول محاقله محاقله دی لوي چې په بمبلو کې په پټي کې لا ولاړ غنم دي او په ریشل شو غنم باندې خرڅه او مزابره به دی لوي چې په بوټي کې انګور راځوند دي او ته اندازو لګي ورلوې چې دا اوس کې مدر کې او د انګور زما شول وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا حديث مخي ذكر شبه وبه قال حدثنا يحيى بن قزاع قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك هذه حديث وضاحت مخي ذكر شبه بيع العرايا إمام شافعي رحمة الله عليه بينزو وسق كبير وعلماء احناف الذي قائل لي باغذيك من وضاحت ذكر كلام وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير بن يسار المولى بني حارثه ان رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمى رضي الله عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه المزابنين من اكل المزابنه سلوي بيع الثمر بالتمر فبوتي كي كمي كجوري دي اغا وشكول شو كجور باني بدلول الا اصحاب العرايا اصحاب العرايا له اجازه ورکړي چې باغ کې یو بوټي دو بوټي ورکړي او دا پر اتلو باندې د باغ مالک تنګيږي نو غلوي چې ستا په دې بوټي کې کومه میوه ده لاندې د شکول شوی کډوري دی په ټوک باندې د اغي اندازو لګي وری کی فإنه أذن لهم نو بریک نبی اسلام اجازه ورکړي قال وقال اسحاق حدثني بشير مثله هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.